Grant. Ten John Grant. Będę wracał do tego albumu, bo on jest przesłodki, momentami zbyt słodki, ale taka była ich muzyka. I nie ma co to ukrywać. Nadal można ją kochać. Zespół The Chars. A teraz czasy podobne, choć rok trochę wcześniejszy, bo 1989. Ten zespół też nigdy nie zdobył wielkiej popularności, a sięgam po niego dziś, dlatego że postanowił po latach podzielić się swoimi nagraniami koncertowymi. Nazywał się Spaceman 3. Mamy 1982 rok. Punk rock jeszcze trochę szaleje, ale muzycy nowego zespołu powstającego w Rugby, w Warwickshire w Anglii, postanawiają wziąć trochę z punk rocka, ale sięgnąć też do psychodeli lat 60. i zaczynają coś nowego, coś, czego wcześniej nie było. Nazywali się Spaceman 3. Ich kariera nie trwała długo, zresztą trudno też mówić o wielkiej karierze, ale po tym, kiedy się rozpadli w 91 roku, kiedy zespół Spiritualized, który na gruzach Spaceman 3 powstał i zaczął kolejną erę następnego gatunku muzycznego, no, okazało się, że to jednak ważny zespół był. W moje ręce trafiła płyta Live at the New Morning, Geneva. Koncert nagrany 18 maja 1989 roku, czyli już pod koniec działalności Spaceman 3. No, moc, jaką wtedy mieli, niezwykła. Isn't that beautiful? Just a fight. Spaceman 3. Ta płyta, ten bootleg przez wiele lat się gdzieś tam kręcił, gdzieś był wymieniany, ale wreszcie zespół postanowił sięgnąć po te nagrania, wydać je oficjalnie. 10 lat od płyty Life in Europe to kolejne wydawnictwo zespołu Spaceman 3. 10 lat minęło. I tutaj pan bardzo ładnie powiedział dziękujemy, dobranoc, ale potem zagrali jeszcze 29-minutową wersję utworu Suicide. Myślę, że to już we własnym zakresie trzeba było posłuchać. I państwu pozostawiam tę przyjemność indywidualnie, a teraz... No właśnie, nie good night, bo już piąta minęła, nawet już jest 10 minut po godzinie piątej, czyli czas na prawdziwy, teraz już prawdziwy gitarowy łomot. Yeah. Ale łoją. Okazuje się, że, bo to Marcin napisał przed chwilą na naszej stronie, na dużym portalu społecznościowym mikrokosmos.info.pl, przypominam, że idzie spać. Wszystko wskazuje na to, że najlepiej się śpi po prostu przy głośniku, wtedy kiedy łupią. Tak, The Grape and the Grain. Tak nazywa się zespół, pochodzi z Kingston w stanie Nowy Jork. Mają na swoim koncie parę albumów, ale jeszcze popularność duża ich nie sięgnęła, więc spokojnie po jednej płycie na miesiąc albo na pół roku dzielą się swoją muzyką na swojej stronie internetowej. Zresztą warto moim zdaniem zajrzeć na ich Bandcampa i sobie posłuchać The Grape and the Grain. Jeszcze raz. Church, one of universal love and music. We had come to play. It was a revival, and it would last all day. They came to take us away. Some say they were the devil, but I say it was the demon. The Grape and the Grain. No i teraz tak, zajrzałem w SMS-y od państwa, 71335. I teraz tak, ktoś napisał, że od tego tłuczenia już zęby bolą, a ktoś napisał Alice Cooper, poproszę. No to teraz co mam zrobić? No chyba pójdziemy tą ścieżką, która została wybrana. The Grape and the Grain. Tak nazywa się też płyta. To nie jest pierwszy album w ich dorobku. Ten jest z listopada, a wcześniejszy jest z października. Ale kolejną płytę nazwali tak, jak nazywa się zespół, The Grape and the Grain. No i właśnie tak pięknie łoją. A teraz będzie zespół z Londynu, który pośród swoich inspiracji, no to będzie niedaleko, no bo The Cure, Can, Suicide, Spaceman 3, proszę bardzo, Hendrix, Pink Floyd, no i tak długa lista, Tangerine Dream, długa, długa lista, ale w ich muzyce właśnie te klimaty można znaleźć, takie nie najprostsze, nazywają się The Oscillation. The Oscillation z Anglii po prostu. Choć nie podejmuję się przeczytania nazwy płyty, powiem tylko, że Bruksela, styczeń 2014. No dobrze, koniec tego łomotu. Czy ja nie ostrzegałem półtorej godziny temu, że będzie łomotanie? Ostrzegałem. To teraz będzie po prostu pięknie. Shipless oceans, I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me loving to your. mother's puzzle, where's the newborn child? I'm as riddled at the tide. Should I stand mid the breakers, or should I? Skoro godzinę temu opowiadałem o płycie The Best of the Charts, no to tego utworu, tej wersji znanego, pięknego utworu, mogli się Państwo dziś spodziewać. Tak przewidywalny mikrokosmos czasem też jest. Kiedy przyszedłem do radia, zresztą mam taki zwyczaj, że przychodzę do radia trochę wcześniej, przed audycją, i sięgam na półkę Mariusza Owczarka i losuję sobie płytę. Losuję sobie książkę. Mariusz nic o tym nie wie, że jego książki są czytane, ale mam nadzieję, że nie ma nic przeciwko temu. I dzisiaj wylosowałem książkę Wojciecha Mana, Rockman, i tam trafiłem na krótki spis 5 utworów, których covery są lepsze od oryginału według Wojciecha Mana, ale on sam stwierdza, że to jego zdanie o tej lepszości, wyższości może się w każdej chwili zmienić i nie należy do tego przywiązywać większej wagi. Ale tam między innymi utwór Hurt Johnny'ego Cash'a, jest All Along the Watchtower Hendrixa, a ja bym do tej listy swojej już dodał to nagranie zespołu The Charts, Song to the Siren. Utwór poruszany przez wiele ważnych głosów i być może właśnie dlatego teraz zabrzmi taki właśnie, jak Państwo sami usłyszą. I'm a vessel Wiem, że ten głos może brzmieć znajomo, ale znają państwo Dana Mangana? To nie jest Australia, ale to jest Kanada. Dan Mangan z Vancouver. Dan Mangan i dokładnie jeszcze Blacksmith. Tak nazywa się ten projekt i tak brzmi płyta, która ukaże się w 2015 roku. Za chwilę. Disengagement of the bubbles hypnotizing. Stay below until we cross the beast is rising. We like to talk about the past. We like to talk about the past. We talk about the past like it's the strangest dream. We repeat the things we never dreamed we'd do. Understand that sometimes we almost dance. But everybody's pissing in the well of our suffering. I wanna breathe in all the ashes books they tried to burn. Wanna feel the pages in my skin and understand the words. Castrate fiction, call it circumstance. They say wanderings are dangerous. All she wants to do is show a theater of opinions, chorus of flack, theater of the night. I can hear the shaky timbre, the voices most alone. Yeah, it's easier to sing within the crowd. Those who pretend to believe hardest might actually begin to. The nature of the bliss, the warmth of ignorance gives in. Breathe in all the ashes books they tried to burn. I wanna taste resilience on my tongue, love beyond concern. Na razie są znane dwa czy trzy utwory, ja zaprezentowałem dwa i to chyba wystarczy, by móc powiedzieć, że płyta cała, Club Meds, tak się będzie nazywać, zapowiada się bardzo ciekawie, żeby nie powiedzieć przypadkiem czadowo. Ale do tej płyty, kiedy się pojawi, z przyjemnością wrócę, a teraz jeszcze wracam do tego zespołu współczesnego jak najbardziej, ale gdzieś zakorzenionego w latach 60. The Paperheads. My wife. Tak brzmi 2014 rok. Zespół The Paperheads i album Africa Avenue. Gdyby potrzebowali Państwo pomocy w znalezieniu, to ja się oczywiście polecam. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Adres czynny przez cały tydzień między jednym mikrokosmosem a drugim. Spoglądam na zegar 9 minut do godziny 6. No to zanim jakieś ustawy zaczną obowiązywać, to jeszcze jedno nagranie z ubiegłego roku zabrzmi. Found everyone and make it well known that after 33 years of this, I've got a government of my own. Once you exhale, what do the cops? Shiners. To tytuł utworu, a zespół nazywa się Goodnight, przecinek Texas. Więc pozostaje mi w zasadzie powiedzieć dobranoc, bo za chwilę wszyscy będą mówić dzień dobry, więc kończymy nocną zmianę. Halina Leszczyńska i Grzegorz Zembrowski, kłaniamy się nisko i dziękujemy. A na do usłyszenia jeszcze jedno nagranie. Utwór z płyty, która rozpala zmysły i wszyscy przebieramy nóżkami. Co to będzie, kiedy te The Water Boysy nowy album wydadzą? No to mam dla Państwa trzeci, niepublikowany jeszcze na antenie Trójki, singiel z nowej płyty The Water Boysy. Dziękujemy. Taken years before I found you. You wore a tangerine beret. The lights of angels played around you. Hair tumbling long like waves and breaking on your brow.